zawołamy. Nie do nas troszkę trafi, tam do litaj czapy. Tak się poczytamy, entendimy, co jest za kominy. Riki, triki, kliki, haki, oblaki, oblaka. Dzień dobry, Franku Poranku. Obudził nas Franek Poranek, a wcześniej Oblaki Oblaka z płyty w kasparkowym rochliku, która przywędrowała do nas prosto z czeskiej Pragi. A ja witam w studiu Igę. Dzień dobry. Adę. Dzień dobry. Brunka. Dzień dobry. Czemu pani to tak podzieliła na slaby? O tak, Brunka. Bo to jest takie piękne imię, że się delektowałam. Wiesz, co to znaczy? Delektować tak, się? Tak. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład jakieś ślody, to lubisz sobie jeść wolno i delektować się ich smakiem. Właśnie, ale również powiedziałam Iga i Ada. Ada. Bo to też są piękne imiona. A może wiecie, z jakiego powodu ta ostatnia noc, która niedawno się skończyła, była absolutnie niezwykła? Ja wiem. Wiemy. Dlatego, że było noc muzeum. Jak to noc muzeów, tak? Tak, noc muzeów. To oznacza, że w nocy wszystkie muzea są otwarte i można sobie do nich chodzić i oglądać różne rzeczy, a przeważnie są o tej porze zamknięte. I ale są... żartujecie, że to jest ciekawe? Muzeum może być ciekawe? Tak. Tak. No? Co może być w nim ciekawego? No, jakieś obrazy, jakieś rzeźby, dinozaury. Kości dinozaurów raczej, nie jak dinozaur prawdziwy. Są też Bruno. Takie sztuczne dinozaury. No takie sztuczne też są. Mogą być nawet samoloty wojskowe albo czołgi. Słuchajcie, a w jakim najbardziej ciekawym, niezwykłym muzeum byliście w swoim życiu? O, ale to pytanie jest trudne. No, zwłaszcza jak na tą porę. Biorąc pod uwagę, że byłam w niewielu muzeum, ale dużo razy to... I te dużo razy byłam w Muzeum Dinozaurów właśnie. Ciekawe, z jakiego powodu? Tak, to chyba pozostanie tajemnicą na zawsze. Zdaje się, że delektujesz się wiedzą o dinozaurach, co? A ja byłam w takim pięknym Muzeum Zabawek. Nie pamiętam, czy to było w Niemczech. To było chyba w Niemczech. I to muzeum było w wieży. Wchodziło się po schodkach i koło ciebie były półki. I były różne lalki. Z różnymi lalkami, zabawkami, misiami. I było pięknie. Słuchajcie, bo muzea są fantastyczne. Kiedyś, dawno, dawno temu, dawno bardzo, kiedy ja byłam w waszym wieku, nie można było niczego dotknąć. Wszystko było za szkłem, w gablotach. A dzisiaj są takie muzea, gdzie możemy przyjrzeć się z bliska, podotykać, powąchać, przenieść się do innego świata. Stąd te potężne kolejki w całym naszym pięknym kraju przed muzeami właśnie minionej nocy. Zgadza się? Tak, ale nie zawsze można podejść i powąchać, bo na przykład to czasami może być wokół takiej siatki. To prawda. Można podejść blisko, ale jak dotkniesz, to

Patryk, Matela, Ula. Natomiast... A, tak. Bokser. Tak. Bokser? No, bokserem on raczej nie jest. Big Bokser. Ale jeżeli do tego boksera dodamy Big... Big's bokserem. Big to boxer. Będzie Big Bokser. I robi tak. A no właśnie. I tym razem, moi drodzy, spotkamy się z Patrykiem o pseudonimie Tic Tac, a także z jego córką, która posiadła pewną... Po 3 lata. Już i pół nawet. O, i pół. Niełatwą umiejętność. Jesteście ciekawi? Tak. Tak. Patryku, Julko. Gimnastyka języka. Julia ma 3,5 roku, a niedawno nauczyła się wymawiać głoskę R. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Super. Zanim do tego doszliśmy, ćwiczyliśmy bardzo dużo, na przykład... Bardzo dobrze. Chodzi o uruchomienie czubka języka, który pracuje na łuku dziąsłowym, tak jak przy głosce ty. W tym samym dokładnie miejscu artykulacji język wibruje przy głosce r. Tr, tr, tr, tr, tr, albo dr, dr, dr. Więc wszelkie słowa, które zawierają d, a za chwilę później r, są nam pomocne i są fajną zabawą dla dziecka, jeśli to dobrze zaaranżujemy. Na przykład, Julia, zadzwoń do taty. Halo? To Julia Matera. Cześć, tu Patryk. Hej, co tam u ciebie słychać? Właśnie coś robię. Super, to robimy następne ćwiczenie. Powtarzajcie sobie razem słowa, w których przesadnie będziesz wymawiać wibrujące r. Na przykład dobra, dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Albo na przykład zebra. Zebra. Kobra. Kobra. Później bardzo ważne jest, żeby oddzielać wyrazy z R od wyrazów z L, prawda? Więc powtarzamy na przykład takie zdania. Rudy lolek robi latawiec. Rudy lolek robi... Robi? Robi latawiec. Świetnie. Albo na przykład lalka Radka lubi robaka. Lalka. Radka. Lalka Radka. Radka. Radka. Mhm. Lubi. Pająka. Robaka. Robaka. Robaka. Robaka. Tak. Tego typu zdania czy słowa pozwolą twojemu dziecku bardzo szybko opanować głoskę R, a w każdym razie przygotować się do niej dykcyjnie. A w beatboxie głoski R można też używać bardzo fajnie jako taki dźwięczny sygnał albo bas. Na przykład... No ale zabawa nie była, co? No. No ale ja nie słyszałam tego R. Było R czy nie było R? Ja nie umiem robić R. To Iga, to musisz jeszcze raz posłuchać. Porad Patryka. No i się nauczysz. Słuchajcie, przyniosłam dla was dzisiaj książkę o tytule Teodor. Wiecie dlaczego taki tytuł ta książka ma? No bo tak się nazywa Królik. Bo tak się nazywa Królik. Tę książkę stworzyła, bo i napisała, i zilustrowała Maria Szczodrowska. I ta książka jest zachwycająca. Naprawdę. Jest zrobiona ręcznie, jest niezwykle kreatywna, pomysłowa, no śliczna, po prostu cudeńko. I na pewnej stronie pani Maria z przyjaciółmi nakleiła takie oto, zobacz Adusiu, złotka. A dlaczego? No, dlatego, aby było pięknie. I ta książka pojawiła się w tym momencie w naszym studiu, ponieważ Królik ma pewien problem. Ciekawe, czy zgadniecie jaki. Skończyła mu się sałata? Nie. Nie skończyła mu się sałata. Nie ma przyjaciół? Oj, ma, przyjaciół ma. Natomiast ma pewien problem, ponieważ... Musi udać do marchewkowa. Po zimowym, proszę państwa, śnie... Królik wędruje do pierwszej klasy i w ogóle nie potrafi wymawiać literki R. A no właśnie. I zachęcam do tego, abyście przeczytali tę książkę, ale trochę też przy niej podumali, powąchali ją. Ja lubię zapach książek. Podotykali, bo ona jest absolutnie niezwykła. Dobrze, chowam mojego Teodora do torby, bo jeszcze mi go zabierzecie. I już za moment zaproszę was...

głupie żarty, bardzo głupie. Pokaż różki, mój kochany, dam ci zatą łyk śmietany. Ślimak, nie ma się i złości, powiedziałem chyba dość ci. Dosyć już, proszę. Ale żona jak to żona, nic jej nigdy nie przekona. Dalej męczy, pokaż różki, dam ci za to krawat w groszki. Ślimak całkiem już znudzony, rzeczę dość mam takiej żony. Życie z tobą się ślimaczy, muszę zacząć żyć inaczej. I nie mówiąc nic nikomu, bo kryjomu wyszedł z domu, lecz mi z domu dla ślimaka to jest rzecz nie byle jaka. Dom wisi mu na karku, a z okienka patrzy żona i wciąż woła niestrudzona. Pokaż rożki, dam ci wełny na pończoszki. Ślimak jęknął i on nie miał, tupnął nogą, której nie miał. Ślimak, pokaż rożki, dam ci. Chyba pokazał, wiesz? Bruno, chciałam ci pogratulować. Pokażę. Bardzo dobrze, ponieważ jest to wiersz Jana Brzechwy. A ja mam dla was ślimacze ciekawostki. Uwaga, uwaga, nastawiamy ucha. Nastawiamy, świetnie. Nastawione. Seria 41 przewierconych ślimaczych muszli odnaleziona w południowoafrykańskiej jaskini. To zdaniem archeologów najstarsza biżuteria, jaką do tej pory odnaleziono. Ciekawe? Ciekawe. Bardzo ciekawe. Ja znalazłam skamieniałości amonita. Oho. To było takie stworzenie, które żyło jakieś bardzo, bardzo długo temu, nawet przed dinozaurami. A ja widziałam na kamieniu takiego odbity jakiegoś żuka. Jakiegoś żuka. A ja mam dla was ciekawostkę numer dwa. Może być? Może być. Może być. Muszle niektórych gatunków ślimaków służyły kiedyś jako monety w handlu między ludnością zamieszkującą obszary nad Oceanem Indyjskim. O tym wiedziałam. No to świetnie. A ja o tym nie wiedziałam. A ciekawe, czy będziesz wiedziała, jak brzmi odpowiedź na zagadkę numer dwa? Zaczynamy? Tak, zaczynamy. Moi drodzy, pierwsze egzemplarze robiono z tłuszczu zmieszanego z popiołem drzewnym. A macie piękne miny. Brwi powędrowały wysoko, wysoko, wysoko. We Francji około 2000 lat temu używali go Galowie. W XVIII wieku produkowano je, mieszając wrzący tłuszcz i sodę. Nie wiem, co to. Dobrze, dobrze mi idzie. Rzymianie moczyli się w tym, aby pozbyć się elefantiazy. Może to miód? Nie, to jest taka choroba, którą wywołują pasożyty żyjące pod skórą. Foj. Wiecie co? W życiu bym nie odgadła. To w takim razie poprosimy panią Irenę. Poddajemy tak, się. Tak. Pani Irena Kwiatkowska. Proszę. Gdy namydlisz się nim calutki, wtedy będziesz piękny i czyściutki. Tak, tak, nie podpowiadamy. Za to numer telefonu 22 i 7 trójek. Drogie dzieci, w tym liściku o jedno was proszę, żebyście się co dzień myły, bo brudnych nie znoszę. Czy pod studnią, czy na misce, w rzeczce, czy w sadzawce, ale myć się, bo przyjadę i sam wszystko sprawdzę. Myć się, dzieci, myć to czysta, chłopcy i dziewczynki, bo inaczej powiem tym rzeście nie dzieci, lecz świnki. Szedźcie mydłem, ząbką, szczotką, miejsce turta, grzeczki, bądźcie czyste. Z poważaniem autor tej piosyneczki. Myjcie dzieci, myć to czysta, chłopcy i dziewczynki, bo inaczej. Powiem, żeście nie dzieci, lecz świnki. Szedźcie mydłem, ząbką, szczotką, miejsce turta, grzeczki, bądźcie czyste. Z poważaniem autor tej pioseneczki. Drogie dzieci, drogie dzieci, w tym liściku, w tym liściku, o jedno was proszę, żebyście się, żebyście się co dzień myły, co dzień myły, bo brudnych nie znoszę. Czy pod studnią, czy na misce, w rzeczce, czy w sadzawce, ale myć się, bo przyjadę, bo przyjadę i sam wszystko sprawdzę. To czysta, chłopcy i dziewczynki, bo inaczej. Powiem, żeście nie dzieci, lecz świnki. Szedźcie mydłem, ząbką, szczotką, miejsce, turta, grzeczki, bądźcie czyste. Z poważaniem autor tej pioseneczki. Myjcie dzieci, myć to czysta, chłopcy i dziewczynki, bo inaczej. Powiem, żeście nie dzieci, lecz świnki. Szedźcie mydłem, ząbką, szczotką, miejsce, turta, grzeczki, bądźcie czyste. Z poważaniem autor tej pioseneczki. Gdy namydlisz się nim calutki, wtedy będziesz piękny i czyściutki. Franku, halo, halo, tu my? Mydło. No pewnie, dzień dobry. To jest mydło. To ja poproszę, skoro tak szybko i bezbłędnie, o fanfary. Dobrze, wystarczy. Franku? Dziękuję. Podobało się? Tak. Cieszę się bardzo. Pozdrawiamy ciebie i całą Zieloną Górę. Słyszałam, że to bardzo piękne miasto. Czy to prawda? Tak. A w drugiej godzinie zagadkowej będziemy mówili o najpiękniejszych miejscach w naszym kraju. No, mam nadzieję, że ktoś zadzwoni i opowie o górze, która cała jest zielona. Dziękujemy ci. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Będziemy także mówili o Muzeum Mydła i historii brudu w Bydgoszczy w drugiej zagadkowej godzinie. A teraz dopowiemy sobie tyle tylko, że to mydło, wiecie kto wynalazł? Chińczycy. Nie. Może Japończycy. Na literkę F. Francuzi? Francuzi. Nie. Foki. Po literce F jest... Foki też nie. Po literce F jest literka E. Fenicjanie. Brawo, Iga. A że to byli znakomici żeglarze i kupcy, rozpowszechnili swój wynalazek bez trudu. W pierwszym stuleciu naszej ery ludy zamieszkujące południową część zachodniej i środkowej Europy nie tylko znały mydło, ale nawet potrafiły je produkować. A głównym surowcem do wyrobu mydła Były tłuszcz. I są do dzisiaj. Nie. Cukier. Nie tłuszcz, nie cukier. Próbujcie dalej. Owoce. Warzywa. Rośliny. Rośliny. Wydzielające piany. No właśnie, można na przykład też wytwarzać piany przy użyciu szczoteczki do... zębów. Do zębów. No dobrze, to jeszcze tylko jedna informacja. W Polsce mydlarnie, czyli wytwórnie mydła, pokazują się już w wieku XIV. Jednak dopiero w XIX mydło stało się przedmiotem powszechnej potrzeby. Dobra, wystarczy nam tyle informacji, ale jestem bardzo ciekawa, czy znacie jakieś powiedzenie, które ma, zawiera w słowo mydło. Mydło? Nie, ja nie znam. Brunek? Mydło. Aduśka? Właśnie coś kojarzę, ale... No tak, coś też myślałam. Coś kojarzę, ale nie wiem. Nie pamiętam. Powtórzyć? Proszę, czy znacie choć jedno przysłowie, które zawiera słowo mydło? Nie. Wyszedł jak... mydło na ulicy? Nie. Wyszedł jak ktoś tam po mydle. I wyszedł jak Zabłocki. Po mydle. Na mydle. I tutaj otwiera się cała historia. Kiedyś sobie może ją opowiemy. Ale teraz najwyższy czas, abyśmy zajrzeli do kolejnej zagadkowej szufladki, w której siedzi sobie takie oto coś. Od bakterii do arterii. A zaraz obok siedzi sobie doktor biologii, pani Aleksandra Skawina, która z wielką pasją opowie nam, no myślę, że o czymś bardzo ciekawym. Ale czy wy wiecie, co to są parzydełkowce? Zwierzęta, które mają parzydełka? Jeszcze jakiś pomysł? Dżownice, które mają łuski. Brunek? Parzydełkowce. Coś mi się kojarzy z parzą, ale dalej sobie nie mogę uświadomić. A może zwierzęta, które parę wynosują? No ciekawe, czy macie rację i ciekawe, co na to odpowie nam pani Aleksandra. To są w zasadzie wszystkie zwierzęta, które są w miarę przezroczyste i potrafią oparzyć nas swoimi parzydełkami. W naszych wodach żyje ich stosunkowo niewiele, natomiast są bardzo malutkie. To są zwierzęta, które nazywamy imieniem stułbia. One dorastają do kilku milimetrów, czyli są rzeczywiście malutkie, malutkie wielkości bucika calineczki prawdopodobnie. I są prawie zupełnie przezroczyste, ale jeżeli wiemy, czego szukać, jesteśmy w stanie znaleźć, bo one zwykle siedzą po prostu na podwodnych roślinach, na gałęziach, na różnych takich zanurzonych w słodkiej wodzie obiektach, ale ważne jest, żeby woda była stojąca, a nie rwący potok. W rwącym potoku takie zwierzęta nie będą żyły. Także w każdej wodzie stojącej, w stawie, w jeziorku, które nie ma za dużego falowania, na pewno znajdziemy taką stułbię, ale większe zwierzęta, które też mają takie parzydełka, żyją w cieplejszych morzach, w Morzu Śródziemnym i w oceanach, w Morzu Bałtyckim też, ale i tak mamy szczęście, bo tak naprawdę najstraszniejsze meduzy żyją w Australii, przy wielkiej rafie koralowej. One są bardzo malutkie, nazywają się kostkomeduzy i są bardzo, bardzo malutkie, ale jednocześnie są bardzo, bardzo jadowite. Do tego stopnia, że taka jedna mała meduza może rzeczywiście doprowadzić do bardzo poważnego uszkodzenia ciała człowieka. Ta toksyna jest tak silna, że czasem trudno jest odratować, a bardzo często po prostu się nie udaje. Jest tak toksyczny jad, że nawet malutkie oparzenie jest bardzo groźne. No ale na szczęście, po pierwsze, w naszym klimacie takich zwierząt nie ma. Po drugie, tam, gdzie najczęściej jeździmy w tak zwane ciepłe kraje, zwykle też aż tak parzących zwierząt nie ma. No tylko właśnie w Australii trzeba uważać na siebie. One goes out to all the lovers. What can we do for helpless romantics? We cannot help who we're attracted to. So let's all dance and elevate each other. Dear diary, oh, dear diary. It's happening again. Happening again. Not even Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Who's Cleopatra? good boy, keep it this girl. Why do I have to lie? Pretend, make believe, or hide when I love what I've described. But then again, I don't need no adjectives for this girl. The entire oh, the entire is happening again. Good boy, keep it this girl. Ostatnio odwiedziłam pewne bardzo ciekawe miejsce. Ciekawe, czy zgadniecie, co to było za miejsce? Jakieś muzeum? Nie. Kuchnia? Zazwyczaj tak, kuchnia, zazwyczaj. Kuchnia. O tej porze właśnie o tym rozmawiamy. Tak, odwiedziłam szkołę gotowania Little Chef. Little Chef! Ale muszę wam powiedzieć, że robić to uwielbiam, ponieważ tam zawsze czeka na mnie Katia Roman-Trzaska, która niezwykle ciekawie opowiada o gotowaniu i niezwykle skutecznie tego gotowania uczy. Nawet mnie. Nawet mnie. I mnie. Was też? Nas też. Brawo. Ale tym razem, Katia, słuchajcie, naprawdę mnie zaskoczyła. Kucharz nieduży. Dzień dobry, Katiu. Dzień dobry, Kasiu. Chciałam z tobą porozmawiać o marnowaniu jedzenia. No ale nie będziemy gotowały? Będziemy gotowały, bo dzisiaj robię obiad z resztek. To znaczy? Ja raz do roku robię u siebie w domu taką akcję, że nie kupuję niczego oprócz warzyw i owoców. I jem wszystko, co mam w mojej własnej spiżarni, żeby to się nie zmarnowało. Dlatego, że ostatnio słyszałam takie przerażające statystyki, że w Polsce marnuje się rocznie 9 milionów ton jedzenia. I nam się wszystkim wydaje, że tego nie jest tak dużo. Ale prawda jest taka, że tego jest bardzo, bardzo dużo. Wyrzucamy rzeczy, które mamy w lodówce, które się zestarzały, albo coś nam się przeleżało w spiżarni. A dzieci wyrzucają jedzenie. Przychodzą do szkoły z kanapkami i ponad połowę tych kanapek ląduje w koszu. Więc dlatego my staramy się robić wszystko, żeby nie marnować jedzenia. Po pierwsze, można robić kanapki razem z rodzicami. Takie kanapki, które na pewno nam będą smakowały, żeby mieć wybór. Po drugie, na stołówce trzeba poprosić panią, która daje nam jedzenie, żeby dawał mniejszą porcję. Bo dlaczego wszyscy mają dostawać równo? Po co? Na przykład ja uwielbiam krupnik, ale dużo mniej lubię zupę szczawiową. I zjem zupę szczawiową, ale zjem mniej. Po trzecie, takie są szkoły, które zrobiły koszyk na jedzenie. I tam, do tego koszyka, możesz wrzucić to, na co dzisiaj nie masz ochoty, a wziąć to, na co masz ochotę. Świetny pomysł. Super pomysł. Nie musisz codziennie brać do szkoły kanapek. Ja uważam, że równie dobrze jest, jak do torebki wrzucisz trochę orzechów. Orzechów, migdałów, rodzynek. do jednej torebki. Wiesz, taka mieszanka studencka, tylko że robiona w domu. Albo na przykład weźmiesz jogurt wymieszany z granolą. A co to jest ta granola? Granola to jest coś, co możesz zrobić na śniadanie. Pokażę ci, tu mam granolę, którą wczoraj robiłam. Widzisz? O, tak wygląda. Granole to są płatki górskie, rodzynki, migdały, orzechy. I te płatki górskie z miodem, orzechami zapiekasz w piekarniku, żeby się zrobiły suche. Można to zrobić na 2 tygodnie do przodu. I to jest też świetny sposób, żeby wykorzystać mnóstwo takich różnych płatków, które często mamy w spiżarni. A no właśnie, a dlaczego waszym zdaniem nie powinno się wyrzucać jedzenia? No bo na przykład w Afryce jest dużo, dużo osób, które nie mają jedzenia. No i nie można wyrzucać jedzenia i nie można marnować jedzenia, bo... W Afryce po prostu ludzie głodują, umierają z głodu, tam jest piekielnie mało jedzenia, ludzie tam umierają, to jest po prostu straszny widok. A my mamy dużo jedzenia, nie zwracamy marnujemy uwagi. No jeszcze właśnie, jakiś powód? Jeszcze jakiś powód znajdziecie? Bo to nieładnie marnować jedzenie. Bo powinno się jeść. Tak jak Iga. Albo w ogóle nie kupować. Bo jedzenie powinno się, co robić, sza? Nować. W takim razie albo posłuchajcie. Albo kupić całe i zjeść całe. Aha. Albo nic nie kupić i nic nie zjeść. W takim razie posłuchajcie, z jakich powodów Katia absolutnie jedzenia nie wyrzuca. Nie wyrzucam jedzenia, dlatego że to jest złe dla wszystkich. To jest złe dla środowiska naturalnego, bo... trzeba było zużyć dużo energii, pracy, żeby wyprodukować to jedzenie. To jest złe dla naszego budżetu domowego, bo wydajemy pieniądze i je wyrzucamy do kosza na śmieci dosłownie. To jest złe dla nas, bo zamiast wziąć tyle, ile potrzebujemy, kupić tyle, ile potrzebujemy, to kupujemy mnóstwo i nie szanujemy tego, co mamy. Trzeba kupować albo robić tyle, ile się zje, a resztę zamrozić albo się z kimś podzielić. W Polsce jest mnóstwo ludzi, którzy mają za mało jedzenia. To są ludzie ubodzy, ale to są czasem ludzie starsi. To czasem są rodziny, gdzie jest mnóstwo dzieci, wielodzietne. Oni mają za mało, my mamy za dużo. I teraz co robić, żeby to było jakoś bardziej równo? Czemu jest mi tak radośnie i wesoło? To ten zapach, co roznosi się wokoło. Zgadłeś, drogi Teodorze, jestem w dobrym muchomorze, bo przepisy na przysmaki nowe znam. Bardzo dobre muchomory. A nie będziesz po nich chory? Nie, nie będę, to specjalne muchomory, zobacz sam. Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory. A do tego krasnoludki rzodźkiewkowe. Mniam, mniam, mniam. Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło? To ten zapach, co roznosi się wokoło. Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym muchomorze, bo przepisy na przysmaki słodkie znam. Z truskawkami cud nad cudy. Czy to też jest krasnoludek? Ale skądże tort serowy cud nad cudy? Zobacz sam. Tele z forku, nie miej zmudy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus. Mniam, mniam, mniam. Wymarzone wakacje. No właśnie, dopowiedzmy, gdzie te wymarzone wakacje? W górach. Nad morzem. Nie, nie, nie, tym razem w górach. A dlaczego w górach? Nie wiem. Nie wiem. No bo właśnie do Piechowic, a Karkonoskich Piechowic pojadą dzieci. Wiecie coś na temat tego konkursu? Tak, dzieci świetlic środowiskowych i domów dziecka, które zrobił najładniejszy obraz swoich wymarzonych wakacji w górach. Tak, rodzinnych domów dziecka dodajmy. Na pracę czekamy do 15 czerwca i te prace mają przywędrować dokąd? Do nas. Do nas. Czyli? Do Trójki. Czyli na ulicę? Na ulicę Myśliwiecką. Długo myślałyście. 3 przez 5 przez... 7. Zgadza się. Mhm. Rozwiązanie tego konkursu nastąpi 22 bądź 29 czerwca. No i wtedy okaże się, które dzieci pojadą do Piechowic. No i mam nadzieję, że te wakacje będą ich wymarzonymi, bo raz na pół roku dzieci tam wyjeżdżają i zazwyczaj są bardzo, bardzo zadowolone. W związku z czym czekamy na wasze prace. Mogą być wykonane absolutnie w dowolnej technice.